Ekainak 28 ditu gaur, ostirala da, eta hau Berrion albistegia duzu. Berriozar irratiaren albiste emankizuna, gaurko egunarekin lotura duen albiste batekin hasiko dugu gaurko kontakizuna. Alaxe da, Jon, gai arrotasunaren nazioarteko eguna ospatuko da gaur mundu osoan, baita Berriozarren ere. Alaxe da, efemeride honen karira, homofobia, transfobia eta bifobiarik gabeko udalerri izendatu du aste honetan udalbatzak Berriozar. Iragan aste azkeneko osoko bilkuran egin zuen hori eta aho batez adostu zuten izendapena, esan dugun bezala, osoko bilkura horretan. PSN-ren udal taldeak eraman zuen proposamena plenora eta oraintxe entzunen dugu PSN-eko bozeramaile Pilar Moreno. Entonces, el Ayuntamiento de Berriozar reunido en pleno acuerda por unanimidad declarar al Ayuntamiento de Berriozar municipio libre de homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia. El pueblo de este municipio y sus cargos institucionales democráticamente elegidos queremos desterrar de la misma toda acción que suponga el más mínimo desprecio a la vida, a la integridad física y a la dignidad de las personas, cualquiera que sea su opción sexual o su identidad de género. Consideramos que lo dicho es parte integral y troncal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo respeto resulta vital para una convivencia en paz y armonía. Sepan quienes agreden o menosprecian a una persona por su opción sexual o por su identidad de género que cuentan con el rechazo de este municipio. Sepan las personas agredidas o menospreciadas por su condición sexual o su identidad de género que cuentan con la solidaridad de este ayuntamiento y sus instituciones dependientes. Zute bat itxali zuten atxo intzuengo plazaola poligonoan. Alaxe da, suhiltzaileek zutea itzali izan zuten atxo arratsaldean, Aizoain herriko plazaola industrialdean, Nafarroako gobernuak ohar batean esan duenez. Bertara hurbildu ziren Iruñeko eta suhiltzaile parke zentraleko suhiltzaile kamioiak eta baita ambulantzia bat ere, hala ere etzen behar izan eta zorionez etzelako zauriturik suertatu. Hori bai, kalte materialak dezente handiak izan ziren, bertara hurbildu ziren ere udaltzaingoa eta foruzaingoa ere. Esan dugun bezala, kalte materialak handiak, hainbat material erre egin zen sute horretan eta baita bulego bat ere. Hala ere, inguruko nabeak, inguruko lantegiak ez ziren ustu behar izan sua etzelako bertara iritsi eta kausak oraindik orain aztertzen ari da polizia. Emausko traperutariek Berriozarren egin nahi duten proiektua foru interesako inbertzio izendatu du Nafarroako gobernuak. Alaxe da, Nafarroako gobernuak foru intereseko inbertzio izendatu du Emausko trapuketariek Berriozarren sortu nahi duten lantegi berria. Duela 40 urte hasi zen lanean Emausko trapuketariak izeneko fundazioa, minus baliotasunak edo bazterketa egoeran diren personak lan esparrura murgildu nahi zituen erakunde honek eta ala, horrekin batera baita hondakinen bilketan lana egin ere. Horregatik gaur egun Sarasan dute 3000 metro kuadroko lantegi bat, baina horrek euren egitekoa mugatu egiten duenez 13000 metroko beste lantegi berri batera ekin nahi dute Berriozarren. 3 milioi euroko inbertsioa eginen dute horretarako eta 17 lanpostu sortuko dituzte. Euskararen asterako prestaketa lanak abiatu zituzten atzo. Alaxe da, Berriozarko euskaltzale kolektiboek eta baita interesa zuten pertsonek ere bilera egin zuten atzo Auzalor euskaltegian euskararen astea prestatzeko. Arratsaldeko 8:00 egin zuten bilera hori. Urtero bezala euskararen astea irailean eginen dute, baina prestaketa lanak atzo abiatu zituzten, uda baino lehen egin behar delako lanaren zatirik garrantzitsuena. Yeah. Eta kirol albisteak aipatuko ditugu orain, eliteko futbolariak Berriozarren izan ziren atzo. Alaxe da, Berrikilanek antolatutako futbol kampusaren arira, izan ziren eliteko futbolari hoiek Berriozarren, Osasunako jokalari Raul Garzia eta Patxi Puñal, eta Bartzelonako Berriozartarra den Marta Unzue izan ziren kampus horretan, euren aholkuak neskamutilei ematen. Hain zuzen ere, gaur amaituko da kampus honetako lehenbiziko txanda, bigarren taldea datorren astelenean hasiko da entrenamenduekin, eta urrengoak hirugarren eta laugarren taldeak uztailaren bigarren 15aldian ekinen diote kampusari. Eta BKE menditaldea aiako harrira joango da bihar. Alaxe da, BKE menditaldeak ekaineko ateraldia prestatu duia da, bihar izanen da, larun batarekin ilako 29 eta aiako harria izango dute helburu 827 metroko mendia. Goizeko 7etan aterako dira lantze luze frontoitik. Iru bieder iru straightball saskibaloi txapelketa larun bat honetara atzeratu dute. Alaxe da, aurreko asteburuan zen jokatzekoa txapelketa hau, iru bieder iru, Antonio Vazquez memoriala saskibaloi txapelketa, baina atzeratu egin dute eta larun bat honetan jokatuko da, aurrekoan aipatu genuen bezala Decathlonen ondoko saskibaloi pistetan. Izen emateko epea gaur bertan amaitu da eguerdiko ordu bietan, baina orain arte izena eman dutenek ez dute zertan berriro izena eman behar. Eta eguraldiaz mintzatuko gara orain, albistegi hau aurreko aste guztian entzun duenak pentsatuko du agian prebizio berbera kopiatzen eta pegatzen dugula egunero, baina ez da egia. Kontua da, aste honetako prebizioak oso antzekoak diela egun batetik bestera eta ia aldaketarik ez dugula. Gaur ere, goizean lanbroa eta lainoa iragartzen zizkiguten, alaxe izan ditugu goizalde partean, baina hoiek ez ditugu eta zerua odei gutxirekin geldituko da, goizean tarte odeitsu batzuekin, baina arratsalderako oskarbi izanen da. Ipar mendebalde osagaiko haize ahul bizia ibiliko da egunean zehar eta horri esker temperaturak ez dira bero egi izanen, temperatura maksimoetan beraz aldaketarik ez. Eta hauxe izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan Berriozari irratiaren sintonian FM-ko 100.8an edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.